Egunon lagunok, zuekin Otsartaga eskolako izadi irratia. Gaur ostirala, maiatzaren 27aren 5. B mailakoek hitz egingo dizuegu. Ni Andoni naiz, eta irratzaio honen esataria izango naiz. Orain, aurkeztu nahi dizuen nirekin dauden laguna. Josek eta Garazik ingelesezko tartetxoaz arduratuko dira. Josek eguraldiaren berri emango digu ere bai. Garazik urtebetetzen berri emango digu. Aizeak eta Ikerrek asmakizunak esango dizkigute. Albiste berdea Ikerrek zabalduko digu. Aste honetako urrezko esaldia Izortzek eskainiko digu. Eta adigon Izortzerekin aste honetako galderak bere esango digu ditu eta. Orain, ingle... Ingelesezko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Josan Garazi. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 27th May, 2016. How are you today? I'm fine. Are you? I'm fine, too. Are you ready for news? Yes, of course. Last Wednesday, 25, it was Africa Day. It celebrated the union of countries in Africa to solve problems. That's interesting. Yes, it's great. Now, can you tell me what the weather like today? Yeah, today is rainy and warm. And do you know one for lunch? Of course. For starter, red beans with chorizo. For main course, hamburgers with lettuce. For dessert, yogurt. Yummy! Now, let's continue with the radio program. Bye-bye. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Jose, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Bai, noski. Gaur, gure eskolako termometroak 16 gradu markatzen ditu, baina iragarri dute eguerdian 22 gradu izango ditugula. Beraz, oso egun epela. Ematen du udaberriak azkenik gurekin geratu nahi duela. Hala ere, zeruan hodeiak daude, eta agian euri txapadarraren bat egongo da gaur. Espero dugu jolastordua patiora ateratzeko aukera izatea hotxik eta euririk gabe. Ondo pasa. Gaurko eguraldi badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Garazi, zu badakizu hori? Bai, badakit eta esan behar dizuet gaur inork ez duela urteak betetzen. Baina aste honetan eta joan den astean urtebetetze batzuk ditugu eta aukera aprobetxatuko dugu guztioi zoriontzeko. Maiatzaren 17an, 5. mailako Hugo Marinak eta Andoni Orozkok 11 urte bete zituzten. Maiatzaren 18an, 3. mailako Aizea Rodriguezek 9 urte, eta 6. mailako Aroa Martinek 13 urte bete zituzten. Maiatzaren 22an, 4. mailako Talia Borjak 11 urte, eta 6. mailako Edorta Hidalgok 13 urte bete zituzten. Maiatzaren 23an, 1. mailako Una Sarribasek 7 urte bete zituen. Maiatzaren 24an, 4. mailako Garazi Kordonek 11 urte bete zituen. Atzo, maiatzaren 26an, 4. mailako Andeka Baionek 10 urte bete zituen. Eta etzi, maiatzaren 29an, 6. mailako Egoitz Pereirok 13 urte bete ditu. Sorionak Hugo, Andoni, Aizea, Aroa, Talia, Edorta, Unaz, Garazi, Andeka eta Goitz. Musu ban amor lagun oientzat. Zorion bero bat, zaretenez gaieta bana banatuko dizuet. Orain, asmakizunen tartea dugu. Aizea, esango diguzu ze iragarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz aurreko iratzaioaren asmakizunen eta galderen erantzunak eta nortzuk dira irabazleak kaleratuko dugu. Lehenengo asmakizuna egunkaria, bigarren asmakizuna zugandila. Lehenengo garren, galdera. Nik egin dut, bigarren galdera, 13 grado. Hirugarren galdera, fruta. Laugarren galdera, izarok. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Jose López bigarren B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea David Álvarez laugarrena mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Asier Ortega zigarren B mailakoa. Zorionak hirukote horri. Orain bai, badatoz aste honetako entzun adi. Hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerotzeden, nordaki, bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu, ez dira lau, hiru baizik, nortzuk dira, berriro esango dut, adi egon. Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen baduzu, ez dira lau, hiru baizik, nortzuk dira, berriro esango dut, adi egon. Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen baduzu, ez dira lau, hiru baizik, nortzuk dira... Eta orain, bigarrena, pipitaki, papataki, zerote den nork daki, basoan egun osoa, umeei kentzen diet loa, txanogorritxo eta amona jateko daukat gogoa, horregatikan deitzen didate lotxagabeko, errepikatu egingo dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nork daki, basoan egun osoa, umeei kentzen diet loa, txanogorritxo eta amona jateko daukat gogoa. Horregatikan deitzen didate lotxagabeko... Errepikatu egingo dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nork daki, basoan egun osoa. Umeei kentzen diet loa, txanogorritxo eta amona jateko daukat gogoa. Horregatikan deitzen didate lotxagabeko... Gogoratu, erantzuterakoan ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Irratsaioa aurrera doa eta orain Ikerrek albiste berdea eskainiko digu. Prest zaude, Iker? Bai, entzun arretaz. Ingurumenarekin kezkaturik zaudete, seguru baietz. Uste duzue umeak izateagatik gutxi egin alduzuela ingurumenaren alde? Ba, orain kontatuko dizuet nola ospa zuten ume batzuek joan den larun batean munduko biodibertsitatearen eguna. Erandioko Azua ibaira abiatu ziren familiaka eta kanoaz zaborraren bilketa egin zuten. Ibaian denetarik topatu zuten, auto eta kamioietako gurpilak, errepidetako konoak, elektrotresnak. Harrituta geratu ziren aurkikuntza hauekin, horrez gain zaborretako hainbeste poltsa bete zuten. Ordubete beranduago esfortzua errekuperatzeko gozari osasuntsu bat gozatu zuten fruta eta galletekin. Guztiok esan zuten oso pozik zeudela egindakoa baliogarria zelako, gure paisaiak garbi eta zainduta izateko eta gainera ekintza divertigarri baten bidez. Aurten izan da Eusko Jaularitzak asteortuz programaren barruan laugarren aldiz ekintza hau antolatu duela. Agian datorren urtean anima zaitezkete eta parte hartu ahal izango duzue. Ni izan naiz, berriro, ni izan naiz. Ez ahaztu, aitzakiri gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko, gaurko irratzaioaren inguruko galderak Izortzek esango dizkizue. Ernegon. Lehenengo galdera. Zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nola ibili dira larun batean zaborra garbitzen Azua ibaian? Laugarren galdera, zenbat lagun bete dituzte urteak bi aste hauetan? Berriro irakurriko ditut, adi. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nola ibili dira larun batean zaborra garbitzen Azua ibaian? Laugarren galdera, zenbat lagun bete dituzte urteak bi aste hauetan? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa, entzule lagunak. Gaurkoz gureak egin dugu, ondo pasatu zenutelakoan, agur!